قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اس کو ہمارے پاس منگوا دیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کفار ہود علیہ السلام کے ساتھ کس طرح انکار اور طغیان و عناد سے پیش آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو جن عذابوں سے ڈرا رہے ہو لا نازل کرو، جیسا کہ کفار قریش کہتے ہیں کہ اگر عذاب کی تمہاری یہی دھمکی سچ ہے تو آسمان سے پتھر برسا لو اور عذاب علیم میں ہمیں ماخوذ کر ہی لو۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسنام کی پرستش کرتے تھے، ایک صنم کا نام تھا صمد اور دوسرے کا نام تھا سمود اور ایک کا نام تھا حبا۔ اسی لیے ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو چکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رجز سے مراد رجز یعنی عذاب ہے۔ کیا تم مجھ سے ان اسنام یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے نام خود تم نے یا تمہارے اسلاف نے رکھ لیے ہیں؟ یہ اسنام تو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ضرر، اور نہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی عبادت کی تمہیں کوئی سند دی ہے نہ اس بات کی کوئی دلیل ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اچھا، عذاب کے منتظر رہو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ رسول کی طرف سے اپنی قوم کو بڑی زبردست تہدید و دھمکی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو تو بچا لیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور جو ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے واقعات قرآن میں دوسرے مقامات پر اس طرح مذکور ہیں کہ ان پر ایک سخت آندھی بھیجی گئی اور جن تک وہ پہنچی ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عاد ایک ہوائے سرسر کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی۔ یہ سرکش لوگ ایسے مرے پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے درختوں کے تنے الگ ہوں اور شاخیں الگ ہوں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ یہ اللہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6-8 میں فرمایا۔ ان کی سرکشی کے سبب ایک زبردست آندھی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہوا ان کو آسمان پر لے اڑتی تھی، پھر سر کے بل زمین پر گرا دیتی تھی، سر ٹوٹ کر دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ درخت خرما کے تنے کے مانند ہو گئے تھے جن کی ڈالیاں اور سرے خالی ہوں۔ یہ لوگ ملک یمن میں عمان و حضرموت کے درمیان رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ساری سرزمین میں دور دور پھیل گئے اور اپنی قوت کے مظاہرے میں لوگوں پر ظلم و زبردستی کرنے لگے تھے۔ یہ بتوں کو پوچھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور وہ بلحاظ نسب ان سب میں شریف تر تھے۔ ان کی تاکید تھی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد قرار دیں, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں, لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آئیں, لیکن انہوں نے انکار کیا. ان کی تکذیب کی اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. دوسرے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے. جب عاد نے اس طرح سرکشی سے کام لیا اور دنیا میں فساد مچاتے پھرنے لگے اور بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتیں اور محل بنانے لگے, تو ہود علیہ السلام ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ تم لوگ ہر جگہ بلا ضرورت مکانات بناتے ہو اور ایسے مستحکم محل بناتے ہو گویا تمہیں یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے, اور جب تم کسی پر تسلط پاتے ہو تو بڑی سختی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میری سنو. تو وہ کہنے لگے, اے ہود, تم ایک بے دلیل آدمی ہو. تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے. ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ تم پر ہمارے کسی معبود کی لعنت پڑی ہے کہ دیوانے ہو گئے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تمہاری مشرکانہ ذہنیت سے میں بالکل بری ہوں. اب تم سب مل کر میرے ساتھ جو چال چلنا چاہتے ہو چلو, اور مجھے مہلت تک نہ دو. میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے, وہ اللہ میرے اور تمہارے سب کے رب ہیں. تم تو کیا کوئی جانور بھی ایسا نہیں جو اللہ کی گرفت میں نہ ہو. میرے رب اللہ تعالیٰ تو جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, اور ان کا کہنا برحق ہے. یہ لوگ جب کفر پر بالکل ہی اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 برس تک ان سے بارش روک رکھی. وہ سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے, اور اس طرح جب وہ کسی سخت آفت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی دعائیں مانگنے لگتے, اور ان کا یہ دستور تھا کہ کسی کو بیت اللہ بھیجتے. اس زمانے میں مکے میں ان کے قبیلے کے چند لوگ عمالیق سکونت پذیر تھے, اور یہ عملیق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح کی نسل سے تھے. اس قبیلے کا سردار ان دنوں وہاں معاویہ ابن بکر نامی ایک شخص تھا. اس کی ماں قوم عاد میں سے تھی. اس کا نام جلحدہ تھا, خبیری کی بیٹی تھی. چنانچہ قوم عاد نے 70 آدمیوں کا ایک وفد حرم کی طرف بھیجا تاکہ کعبۃ اللہ میں جا کر پانی برسنے کی دعا کریں. یہ لوگ اپنے قبیلے والے معاویہ بن بکر کے پاس مکے سے باہر ٹھہرے. 1 مہینے تک اس کے پاس قیام کیا, شرابیں پیتے اور اس کے پاس 2 مغنیہ کنیزوں کے گانے سنتے رہتے. مہینہ بھر تک ان کا قیام طویل ہو گیا. ادھر معاویہ کا اپنی قوم عاد کی پریشان حالی اور قحط کے سبب دل بہت زیادہ تنگ تھا, لیکن مہمانوں سے رخصت ہونے کے لیے کہنے سے شرم کرتا تھا. چند شعر بنائے اور مغنیات کو کہا کہ یہ اشعار ان کے سامنے گائیں. وہ یہ تھے: الا یقیل ویحك قم فہینم لعل اللہ یصبحنا غماما فیسقی ارض عاد ان عادا قد امسوا لا یبینون الکلاما من العطش الشدید فلیس نرجو به الشیخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد امسد نساؤهم عراما وان الوحش تاتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وانتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لق التحيه والسلام. جن کا ترجمہ ہے: اے قیل, تجھ پر افسوس, اٹھ جا, دعا مانگ, شاید اللہ تعالیٰ بادلوں کو برسنے کے لیے بھیج دے تاکہ سرزمین عاد سیراب ہو جائے, کیونکہ قوم عاد کی حالت تو اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بات تک اچھی طرح نہیں کر سکتے. پیاس سے دم نکل رہا ہے, بوڑھے اور جوان کسی کو زندگی کی آس باقی نہیں رہی, ان کی عورتوں کی بھی خیر نہیں, وہ بھوک پیاس سے بے صد ہو گئی ہیں. درندے کھلے بندوں ان کی بستیوں میں گھس آئے ہیں, کیونکہ کسی اہل عاد سے انہیں خوف نہیں رہا کہ تیر مار کر انہیں ہلاک کریں گے, کیونکہ تیر چلانے کی قوت ہی نہیں رہی ہے. بس یہ سمجھ لو کہ ان کے روز و شب اب ختم ہی ہو رہے ہیں. کسی قوم کا وفد تم جیسا منحوس وفد نہ ہوگا, تم پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو. یہ سن کر قیل وفد کے لوگوں کو احساس ہوا, کعبۃ اللہ میں گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگنے لگے. اس وفد کے سربراہ کا نام قیل تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 3 ابر ظاہر ہوئے, 1 سفید, 1 کالا, 1 سرخ. آسمان سے ایک آواز سنائی دی کہ اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے 1 ابر پسند کر لے. قیل نے کہا, میں یہ سیاہ ابر پسند کرتا ہوں, سیاہ ابر بہت برسنے والا ہوتا ہے. ندا آئی کہ تو نے تو رماد اور خاک کو پسند کیا ہے, قوم عاد سے کوئی باقی نہیں رہے گا, یہ ابر نہ تو باپ کو چھوڑے گا نہ بیٹے کو, سب کو برباد کر کے رکھ دے گا, لیکن عاد کا قبیلہ بنو الوزیہ محفوظ رہے گا. عاد کا یہ قبیلہ مکہ میں قیام پذیر تھا, اس پر کچھ آنچ نہ آئی, ساری قوم عاد تباہ ہو گئی. جو لوگ بچ گئے وہ اسی قوم کے قبیلے بنو الوزیہ والے تھے. اس کی نسل اور ذریت سے وہ قوم باقی رہی جس کو عاد ثانی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کالا ابر بھیجا جس کو قیل نے پسند کیا تھا, اور یہی اس قوم کے عذاب کا سبب بنا. مغیث نامی ایک وادی سے اٹھا, لوگوں نے اس کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو برسنے والا ابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بادل کو ہوا زوروں سے بہاتی ہوئی لائی, اس میں عذاب علیم تھا جو ہر چیز کو ہلاک کر دے. اس ابر کے اندر ایک شے کو سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ ایک عورت تھی جس کا نام ممیت تھا. اس نے اس ابر کے اندر جو کچھ دیکھا وہ اس کے سبب بے ہوش ہو کر گر گئی. ہوش میں آئی تو کہا کہ اس ابر کے اندر آنکھ کے شعلے تھے, کچھ لوگ دکھائی دیے جو ان شعلوں کو کھینچ کر لا رہے ہیں. چنانچہ سات راتیں اور آٹھ دن تک یہ بادل برستا رہا اور کوئی عادی ہلاک ہونے سے نہیں بچا. ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی مؤمنین یہاں سے ہٹ گئے تھے اور ایک کھیت میں پناہ گزی ہو گئے تھے. وہاں انہیں کوئی گزنت نہیں پہنچا, باغ کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسموں کو چھوتی رہی اور روح کو تازگی بخشتی رہی, لیکن قوم عاد پر یہ باد و باراں سنگ باری کرتا رہا, ان کے سر ٹوٹتے رہے. اس قصے کا ذکر بہت طویل ہے اور سیاق عبارت بھی عجیب ہے, اس سے کئی نتیجے بھی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آ ہی پہنچا تو ہم نے ہود کو بچا لیا اور ان کے ساتھ کے مؤمنین کو بھی, عذاب علیم سے وہ محفوظ رہے. حارث البکری سے روایت ہے کہ اعلیٰ ابن الحضرمی کی شکایت لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا اور اقوام ربذہ پر سے گزر رہا تھا کہ بنی تمیم کی ایک بڑھیا جو اس قبیلے سے چھوٹ گئی تھی اور اکیلی ہو گئی تھی کہنے لگی, اے اللہ تعالیٰ کے بندے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چل, مجھے رسول اللہ سے کام ہے. چنانچہ میں نے اس کو اونٹ پر بٹھا لیا اور مدینے آیا. مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور ایک سیاہ علم بلند تھا. بلال رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. میں نے پوچھا یہ لوگ کیسے جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں لشکر بھیجا جا رہا ہے. میں بیٹھ گیا. رسول اللہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے. میں نے حاضری کی اجازت طلب کی, مجھے اجازت دی. میں نے آ کر سلام کیا. مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم میں اور بنی تمیم میں کوئی رنجش ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں, مجھے ان سے شکایت ہے اور الزام انہی پر ہے. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا مل گئی, قبیلے بنی تمیم کی ہے جو ان سے چھوٹ گئی تھی. مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہے, مجھے لے چلو. چنانچہ وہ بھی دروازے پر کھڑی ہے تو رسول اللہ نے اسے بھی بلایا, وہ آ گئی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں اور بنو تمیم میں آڑ کر دیجئے. یہ سن کر قبیلے بنو تمیم کی اس بڑھیا کو حمیت پیدا ہوئی اور تیز ہو کر بولی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کے پریشان حال کہاں پناہ لیں گے؟ میں کہنے لگا ارے, میری مثال تو اس ضرب المثل کی سی ہو گئی کہ بکری اپنی موت کو آپ کھینچ لائی. میں اس بڑھیا کو سوار کر کے لے آیا, مجھے کیا خبر تھی کہ یہ میری دشمن ثابت ہوگی. میں اللہ تعالیٰ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ وفد قوم عاد کی طرح بن جاؤں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وفد عاد کا کیا قصہ ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر جانتے تھے, لیکن مجھ سے سننے کے خواہش مند تھے. میں نے کہا کہ قوم عاد قحط میں مبتلا ہو گئی تھی, چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا. وفد کے قائد کا نام قیل تھا. وہ مکہ آ کر معاویہ ابن بکر کے پاس ٹھہرے, ایک مہینے قیام کیا, شراب پیتے رہے, جرادتان نامی دو لونڈیوں کا گانا سنتے رہے. پھر سردار وفد قیل مہرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلا اور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ, آپ جانتے ہیں کہ میں کسی مریض کی دعائے صحت کے لیے نہیں آیا ہوں, نہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے فدیہ مانگتا ہوں, بلکہ اے اللہ تعالیٰ عاد کو پانی دیجئے. چنانچہ بحکم رب تین ابر نمایاں ہوئے. ندا آئی کہ ایک ابر کو اختیار کر لے. اس نے سیاہ ابر کا انتخاب کیا۔ ندا آئی کہ تجھ کو تو خاک ملے گی، قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جو خزانہ باد میں گویا اتنی ہی تھی جتنا کہ میری اس انگوٹھی کا دائرہ ہے، جس سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اب عرب کے لوگ جب کسی وفد کو بھیجتے ہیں تو بطور ضرب المثل کہتے ہیں کہ وفد عاد کی طرح نہ ہو جانا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔